श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय, ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनोंभ्यास कमलगलतम वाग्मयममृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षितम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम्। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्यो वंदेहं श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्र जातं सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्विताश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ। वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली मतल्लिकामत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महा महामोहम वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशय, हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मतेर दयां द्राक्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्ब सिंधु साधन भक्ति का जो गुण समूह दो गुण उनको निरूपण कराए थे। अब भाव भक्ति के दो गुण हैं, वो हैं मोक्ष लघुताकृत और सुदुर्लभा। क्लेश अग्नि और शुभदा इनका वर्णन कराए। अब मोक्ष लघुताकृत सुधन माने भक्ति के द्वारा सारे शोकों की प्राप्ति हो जाती है, सब लोग भक्त को प्रणाम करने लग जाते हैं और उसको जितनी भी आवश्यकताएं हैं वे सारी आवश्यकताएं भी कहीं ना कहीं भजन के द्वारा पूरी होने ही लगती है। उसको 100 की जरूरत है तो 4 में मिल जाएंगी, 5 की व्यवस्था कहीं कहीं किसी तरह से हो ही जाएगी, काम कोई अटकेगा नहीं उसका। ये भक्त की एक विशेषता है भक्ति की। तो ये निताय गौर हरि बोल, कृपा कर रूप। तो मोक्ष लघुताकृत ये हो गई साधन भक्ति। अब भाव भक्ति की बात करेंगे। मोक्ष लघुताकृत मनागे वो प्रणायाम हृदय भगवत द्रतव पुरुषार्थास्तो चत्वारः त्रणायन्ते समन्तता। मनाक माने थोड़ी सी मात्रा में भी यदि हृदय भगवत द्रतव हृदय में भगवत रति यदि पूर्ण हो जाए माने साधन भक्ति यदि थोड़ी थोड़ी सी भी भाव भक्ति के रूप में परिणत होने लगे परिपक्व हो जाए राइट पोजीशन में कहीं आने लगे तो पुरुषार्थास्तु चत्वारः। 4 जो पुरुषार्थ हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों के चारों मोक्ष भी त्रायंते समंततः, इनकी ओर भक्त तृण जैसा दिखने लगता है। त्रणायंते ये एक तरह की नाम धातु है, नाम धातु का मतलब है कि जहां नाउन को वर्ब बना दिया जाए, नाउन को ही वर्ब बना दिया जाए। जैसे कई बार प्रयोग करते हैं ना, जैसे इस चीज को हैंडल कर लो, अब हैंड से हैंडल बन गया, क्रिया बन गई, तो ये नाम धातु कहलाती है। बिहार में तो बहुत ज्यादा फुनिया लो लो फुनिया लो ये तो फोन को फुनिया लो हो जाए। तो नाउन कैसे वर्ब बनता है उसको कहते हैं नाम धातु। तो त्रणायंते माने तृण जैसा उनके प्रति व्यवहार होने लगता है। तो भक्ति जब हृदय में अधिरूढ़ होती है उस समय सारे पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ ये तिनके की तरह से हो जाते हैं। नारद पंचरात्र में इसी का प्रमाण देते हैं। कैसे कि हरिभक्तिर महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धेह भुक्तेश्चाद्भुता सर्वा तस्याः चेटिकावत अनुस्मृता अनुभृता। हरिभक्ति है महादेवी माने साम्राज्य, और सर्वा मुक्ति आदि सिद्ध है, और मुक्ति इत्यादि जितनी भी हैं वे जो सिद्धियां हैं, सर्वा मुक्ति आदि सिद्धियां, मुक्ति और अन्य सारी सिद्धियां, अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशत्व यथाव यथा कामावसायित्व, ये आठों प्रकार की सिद्धि ये तो ठाकुर में मुख्य रूप से विराजमान है। और अन्य जो सिद्धियां हैं, दूरगमन, दूर की बात को सुन लेना, दूसरे के मन की बात को पहचान जाना इत्यादि जो सिद्धियां हैं, वे सारी सिद्धियां, ये सारी सिद्धियां, ये सब भक्त महारानी के दासी हैं, चेटिका हैं। जैसे रानी चलती है तो उसके पीछे सेवा करने के लिए दासियां चलती हैं, ऐसे ही भुक्ति और मुक्ति ये सारी दासी बन करके भक्त महारानी के चलते हैं। तो भुक्तेश्चाद्भुता तस्या, जितनी भी भोग हैं वे भोग भी, वे भी चेटकावत अनुस्मृता, दासी के समान अनुभ्रता उसके पीछे पीछे चलने वाली हैं। श्री नारद जी ने पद्म पुराण के महात्म्य में, श्रीमद भागवत का जो महात्म्य है पद्म पुराण का, उसमें वृंदावन में जब भक्त महारानी को देखा तो भक्त महारानी को देख करके नारद जी ने उनकी महिमा का गायन किया उस समय उस अध्याय में। और उसमें कह रहे हैं कि हे भक्त महारानी, आप श्री नारायण की अत्यंत अत्यंत प्यारी हो, और नारायण ने भुक्ति और मुक्ति रूपी दो दासी आपको प्रदान की, वे आपके पीछे पीछे सदा चलती हैं, तुम दुखी क्यों हो रही हो? फिर भक्त महाराज ने कहा कि मैं जब वृंदावन में आई तो यहां पर मैं तो हो गई युवती और मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये हो गए हैं वृद्ध। तो मैं ये चाहती हूं जैसे मैं नारायण की सेवा कर रही हूं ऐसे ज्ञान वैराग्य भी मेरे परकर बन करके नारायण की सेवा करें। जब तक मैं ब्रजमंडल के बाहर थी, ब्रज चौरासी कोस के बाहर, तब तक तो मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से मेरे दोनों पुत्र खूब फले फूले, और ये त्रिलोकी में मोक्ष प्रदान करने में, भोग प्रदान करने में ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये खूब समर्थ रहे। पर जैसे ही मैंने ब्रज चौरासी को उसमें वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन में प्रवेश करने पर यहां ज्ञान और वैराग्य इनका कोई ग्राहक नहीं मिला, कोई ज्ञान वैराग्य को लेने वाला ही नहीं है यहां पर, यहां पर तो सब भक्ति करने वाले हैं। तो मैं तो हो गई हूं युवती, और ग्राहक के अभाव में ज्ञान वैराग्य इस ब्रज मंडल में हो गए हैं वृद्ध। अब मैं ये चाहती हूं कि इनकी वृद्धता समाप्त हो और ये मेरे परकर बन करके श्री गोविंद की सेवा करें। तो नारद जी ने फिर ज्ञान वैराग्य दोनों को सारे चेत प्रदान किया और कहा कि अरे वैराग्य जाग जा, अरे ज्ञान जाग जा, पर नहीं जगे, बूढ़े के बूढ़े पड़ रहे हैं, मरियल से कर रहे हैं। फिर नारद जी को जब उपनिषद सुनाने पर भी इनमें चेत नहीं आया, तब नारद जी ने भक्ति शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता उनका श्रवण कराया। गीता क्योंकि भक्ति शास्त्र है, तो भक्ति शास्त्र को सुनकर के ज्ञान वैराग्य इन दोनों में चेत आ गया। परंतु थोड़ी देर चेत रहा और चेत होने के बाद में फिर से मूर्छित हो गए, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता वह ज्ञान मिश्रा और कर्म मिश्रा भक्ति को प्रदान करने वाली है। उसमें कर्मयोग का वर्णन किया गया, उसमें ज्ञान योग का वर्णन किया, फिर मध्य में भक्ति योग का वर्णन किया गया और अंत में उस भक्ति योग को ही प्रमाण के रूप में, लक्ष्य के रूप में स्थापित किया गया। तो भक्ति योग का उस समय वर्णन होने पर और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजो, ये जो गीता का निष्कर्ष है भक्ति योग में, शरणागति में, उस निष्कर्ष को प्रस्तुत करने पर ज्ञान और वैराग्य ये दोनों की दोनों जाग गए कि कर्म और ज्ञान इन दोनों का भक्ति में उपयोग करते हुए शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। ये गीता का निष्कर्ष था, तो इनको चेत प्राप्त हुआ। परंतु अभी पूरी तरह से लोभ उत्पन्न नहीं हुआ है। लोभ उत्पन्न होता है लीला कथा श्रवण करने से। सो लीला कथा, जब भागवत के द्वारा लीला कथा को सुनाया गया, तब ज्ञान वैराग्य स्थिर होकर के विराजमान हुए। तो गीता ज्ञान के द्वारा भी चेत तो प्राप्त हुआ, परंतु वो चेत स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि लोभी का जो लोभ है वो जैसा स्थायी होता है वैसा स्थायी ज्ञान नहीं होता है। शराबी खूब अच्छी तरह से जानता है कि शराब बहुत बुरी चीज है, परंतु शराब नहीं छोड़ पाता है। डायबिटीज का जो मरीज है वो खूब अच्छी तरह से जानता है, लड्डू सामने आए तो चुपके से कहीं डाल ही लेता है। तो जानना अलग चीज है और लोभ उत्पन्न होना वो अलग चीज है। तो भक्ति के द्वारा लोभ उत्पन्न हो जाता है, और लोभ उत्पन्न हो जाता है तो लोभ उत्पन्न होने पर वह उन वस्तुओं को फिर नहीं छोड़ता है। लोभ के कारण उसकी आसक्ति उन वस्तुओं में विशेष रूप से हो जाती है। तो यहां पर वो ही कह रहे हैं कि हर भक्ति महादेवी है, और जितने भी अन्य भुक्ति और मुक्ति और सिद्धि, ये तीनों चीज उसकी दासी होकर के विराजमान हो जाती हैं। चेटिकावत दासी की तरह से अनुव्रता उसके पीछे पीछे चलती हैं, तो मोक्ष को भी लघुता छोटा बना देता है। और दूसरा भाव भक्ति का गुण है वो है सुदुर्लभा। ये मोक्षता लघुता कृत, मन मोक्ष को भी नहीं चाहते, और इसके लिए बड़े दृष्टांत है, खूब दृष्टांत भरे पड़े हैं कि न पारमेष्ठम न सार्वभौम नरसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा समंजसत्वाभिरह्य कांक्षे। श्री वृत्रासुर कह रहे हैं कि मैं आपके अतिरिक्त तो और कोई दूसरी चीज को नहीं चाहता। अब सुदुर्लभा भक्ति दुर्लभ भी होकर के विराजमान है, इसे कह रहे हैं कि साधनोघई अनासंगई अलभ्या सुचिरादपि हरणा चाशुदेति द्विविधा सा सुदुर्लभा। भगवत भक्ति को दुर्लभ कहा गया क्योंकि साधनोघई, ओघ कहते हैं फ्लड, बाढ़, साधन की बाढ़ यदि आ जाए, माने कितने भी साधन आ जाए, साधन के बाढ़ आने पर भी, और अनासंगई, और कितना भी वैराग्य धारण कर लो तब भी अनेक साधन कर लो, अनेक वैराग्य धारण कर लो, तब भी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। भक्ति प्राप्त होती है केवल कृपा के द्वारा। तो साधन हो गई और अनासंग गई, अलभ्या। साधनों के समूह और अनासंग, इनके द्वारा भक्ति अलभ्य है। सुचरादपि, चाहे कितने भी दिनों तक साधन किए हों, हरिणा च आशु अदेयति, हरिणा चाशु देयति, भगवान के द्वारा वो भक्ति जल्दी से प्रदान नहीं की जाती। इस तरह से दो प्रकार से वो दुर्लभ है, माने साधनों से प्राप्त न होने के कारण दुर्लभ है, और भगवान भी साधक की परीक्षा किए बिना नहीं देते हैं। खूब परीक्षा कर लेते हैं तब जाकर के भक्ति देते हैं। भगवान विचार करते हैं कि ये भक्ति के योग्य है कि नहीं, इसलिए भगवान भोग दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं, परंतु भक्ति नहीं देते हैं। इसलिए जल्दी से नहीं देते हैं, परीक्षा कर लेते हैं तब जाकर के भक्ति कृपा करके प्रदान करते हैं। ये भगवान की विशेषता है, ये भक्ति की एक अपनी विशेषता है कि वो जल्दी से भगवान उसको नहीं देते हैं। तो मुक्तिम ददाति कदाचित स्मन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं, कदाचित शब्द के द्वारा दिखाते हैं, जब साधक योग्य हो जाता है तब भक्ति देते हैं। उसमें अनन्यता जब देख लेते हैं तब जाकर के भक्ति देते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी कृपा ही चाहिए, तब जाकर के भक्ति देंगे। इनमें जो सुदुर्लभ है, उस सुदुर्लभता में साधन के द्वारा भक्ति नहीं मिलती है, इसमें प्रमाण देते हैं तंत्र शास्त्र का। कहीं वैष्णव तंत्र माने नारद पांचरात्र इत्यादि जो तंत्र हैं, उन तंत्रों में नारद पांचरात्र में यह आया कि ज्ञान तुलभा मुक्ति भुक्तिर यज्ञादि पुण्यतः सेम साधन साहस्रई हरि भक्ति सुदुर्लभा, कि ज्ञान के द्वारा मुक्ति मिल जाती है। और यज्ञ इत्यादि कोई करे तो यज्ञ इत्यादि करने पर भी उसे भोग की प्राप्ति भी हो जाएगी, तो ज्ञानतः मुक्ति मिल जाएगी, भोग करने पर, यज्ञ करने पर भोग भी मिल जाएंगे, स्वर्ग इत्यादि भी मिल जाएंगे। परंतु सेम साधन सहस्त्री हरिभक्ति सुदुर्लभा, अनेक अनेक सहस्त्र सहस्त्र जो साधन हैं, उन सहस्त्र साधन करने पर भी हरिभक्ति दुर्लभ ही बनी रहती है, हरिभक्ति दुर्लभ है। तो ये दिखाया कि साधन हो गई अनासंगई अलभ्या, साधन और वैराग्य, वैराग्य इत्यादि जो साधन है उनसे भक्ति अलभ्य है, ये यहां पर दिखाया है। तो शुद्धतः शुद्धया नित्यम वृणतश्च सुचेष्टतम, लोभ के द्वारा भक्ति की प्राप्ति होती है, ये दिखाया। ये ही आगे पंचम स्कंध में भी, अब श्री हरि जल्दी से भक्ति नहीं देते हैं इसका एक प्रमाण दिखा रहे हैं कि राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैव प्रिय कुलपति क्वचकिं करो वह अस्त्वेव मंग भजताम भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददात करचिस्मन भक्ति योगम। श्री परीक्षित महाराज के हृदय में ये विचार आया कि आहा, श्री भगवान ने सबके ऊपर कृपा की, रघुगण के रूप में उन्होंने रघुगण को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जड़भरत जी ने जैसे कृपा की ऐसे जाने कृपा हमारे ऊपर कब होगी, जड़भरत जी के ऊपर जैसे कृपा हो गई ऐसी कृपा हमारे ऊपर कब होगी। श्री सुखदेव जी तुरंत पहचान गए श्री ऋषभदेव जी के ऊपर जैसी कृपा हुई, ऋषभदेव जी ने कृपा की, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कब होगी? तो ऋषभदेव जी के चरित्र के बाद में राजा का चेहरा पढ़ करके शुकदेव जी तुरंत पहचान गए और बोले, राजा तू चिंता मत कर, तेरे वंश के ऊपर तो जैसी ठाकुर की कृपा है वैसी और कृपा किसी के ऊपर होगी ही नहीं, इसे तू चिंता मत कर। तुम लोगों में क्योंकि दृढ़ भक्ति है इसलिए तुम्हारे अधीन होकर के भगवान विराजमान हुए। राजन हे परीक्षित, ऋषभदेव जी ने जैसे अपने पुत्रों के ऊपर कृपा की और जितने भी वन के जीव थे उनको भी मोक्ष प्रदान कर दिया, उनको भी कहीं उनका संसार बंधन दूर कर दिया, तुम्हारे ऊपर तो उनसे भी ज्यादा कृपा हुई है। राजन पति ही, हे राजन श्री कृष्ण आपके पति हैं, आपकी रक्षा करने वाले हैं, पति माने रक्षा, आपके पति हैं, गुरु माने आपका पालन करने वाले हैं, रक्षक भी हैं और जन्म देने वाले पालन करने वाले भी होकर के विराजमान हैं। पतिर गुरु अलम पूर्णतः भवताम और यदुनाम, तुम्हारे और यादवों के ऊपर श्री ठाकुर की अपूर्व कृपा है, वे दैवम वे ही तुम्हारे इष्ट होकर के विराजमान हैं, देवता होकर के विराजमान हैं, और प्रिय कुलपति वे तुम्हारे प्यारे भी हैं और तुम्हारे वंश के पति भी हैं। कुछ किंकरो वाह, और तो और क्या, वे तो तुम्हारे किंकर बनकर के विराजमान हुए जो तुम्हारे रथ को चला रहे हैं, सारथी बनकर के भी इन पांडवों के श्री कृष्ण विराजमान हुए। अस्तु एव मंग भजताम भगवान मुकुंदो, अस्तु एव, तो तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा हो ही गई है, हे अंग भगवान भजताम मुकुंदो, भगवान श्री मुकुंद मुक्तिम ददात करिचित, वे मुक्ति तो दे देते हैं परंतु करिचित स्म न, भक्ति करिचित माने कभी कभी देते हैं, अन्यथा भक्ति नहीं देते हैं, अर्थात जब देख लेते हैं कि भक्त की भक्ति में अत्यंत निष्ठा है तभी भक्ति देते हैं, उसके बिना वे भक्ति प्रायः नहीं देते हैं। तो श्री कृष्ण तुम्हारे अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं। तो ये दूसरा दृष्टांत दिया, वो कृष्ण के द्वारा सही भक्ति नहीं दी जाती है। श्री कृष्ण अधिकारी देख करके फिर भक्ति देते हैं, श्री हरिनाम कृष्ण से ज्यादा कृपालु हैं, वे अधिकारी अनधिकारी दोनों को भक्ति प्रदान कर देते, पाता पात्र विचार निम्न कुरते। श्रीमद महाप्रभु वे अत्यंत अत्यंत के अनधिकारी को भी अधिकारी बना करके भक्ति दे देते हैं। तो श्री कृष्ण अधिकार विचार करते हैं, नाम अधिकार का विचार तो नहीं करते हैं परंतु तो अपराध का विचार करते हैं, नाम अपराधी के ऊपर नाम की कृपा नहीं होती, परंतु तो श्रीमद महाप्रभु ऐसे उदार हैं कि वे ना अधिकार देखते हैं ना अपराध देखते हैं, वे सबको प्रेम प्रदान करते हैं, ये क्रम है। मुक्तिमदात करचित स्मन भक्ति योगम, श्री कृष्ण कभी कभी भक्ति देते हैं, नाम निरपराधी को भक्ति प्रदान करते हैं, महाप्रभु सबको सर्वदा भक्ति प्रदान करते, ये महाप्रभु की विशेषता है। तो मुक्तिमदात करचित स्मन भक्ति योगम, करिचित कहने का तात्पर्य है जो चित प्रत्यय लगा है वो असाकल्य असाकल्य भू चित चनव, जहां पर पूरी तरह से भक्ति नहीं दी जाए, असाकल्य साकल्य नहीं है, संपूर्णता नहीं है, वहां पर चित और चन कश्चन कश्चित, ये चित और चन ये दो प्रत्ययों का प्रयोग होता है। अब भक्ति की पांचवी विशेषता प्रेमा भक्ति की, कि सांदानंद विशेष आत्मा, भक्ति सांदानंद विशेष होकर के विराजमान है। कि ब्रह्मानंदो भवत्ये भवेत एषः चेत परार्ध गुणी करता नैत भक्त सुखाम बोधे परमाणु तुलाम अपि, कि यदि ब्रह्मानंद को भी परार्ध गुणा किया जाए, उसकी पावर परार्ध पावर हो जाए, तब भी ब्रह्मानंद भी भक्ति सुख समुद्र के परमाणु की तुलना कर लेगा ऐसा नहीं है, नहीं करेगा। वहां पर भी नकार का प्रयोग किया कि ब्रह्मानंद यदि ब्रह्मा जी का जो आनंद है पारमेष्ठ आनंद वह परार्ध गुणी हो जाए, परार्ध तो ब्रह्मा का आनंद अपने आप ही परार्ध कहलाता है, परंतु परार्ध का भी परार्ध यदि कर दिया जाए तब भी भक्ति सुधाम बोध भक्ति अमृत समुद्र की वह परमाणु तुला को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पारमेश्वरी जो सुख है वो पारमेश्वर सुख, परंतु यहां पर श्री दुर्गम संगमकार कह रहे हैं, श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ब्रह्मानंद का मतलब ब्रह्मा जी का आनंद नहीं, बल्कि हम तो ब्रह्म माने ब्रह्म जो ब्रह्म है उस आनंद को भी यह परार्धगुणी कारक किया जाए। बोल ब्रह्मानंद तो अनंत है, उसको तो परार्धगुणी करना ठीक नहीं है। बोल नहीं नहीं कहीं कहीं गिन लिया गया। बल्भाचार्य जी ने एक जगह कहा कि प्राकृता सकला वेदा देवा गणितानंद को बृहत पूर्णानंदो हरिस तस्मात कृष्ण एव गतिर्मम। कृष्णाष्टक में श्री बल्भाचार्य जी कह रहे हैं कि प्राकृता सकला देवा, जितने भी देवता हैं वे तो प्रकृति के बने हुए हैं, एक कल्प से ज्यादा ज्यादा एक कल्प जिएंगे, वो भी नहीं एक मनमंत्र की उनकी आयु है देवताओं की। तो प्राकृता सकला देवा, जितने भी देवता हैं वे प्राकृत हैं और उनकी आयु निर्धारित है कि एक मनमंत्र के लिए इंद्र होता है, एक मनमंत्र के बाद में इंद्र बदल जाएगा। तो प्राकृता सकला देवा, जितने भी देवता हैं वे प्राकृत होने के कारण काल के बंधन में हैं और वे एक मनमंत्र से ज्यादा नहीं रहेंगे। इंद्र की भी आयु एक मनमंत्र के, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनमंत्र, परंतु इंद्र 14 बार बदल जाएगा एक दिन में। तो प्राकृता सकला देवा और गणतानंद का बृहत, और तैतरी उपनिषद के अनुसार जो बृहत माने ब्रह्मा का सुख है, वो ब्रह्मा का सुख भी, ब्रह्मा का नहीं जो ब्रह्म का सुख है वो ब्रह्म का सुख भी कहीं गिनती में आ गया। तो तैतरी उपनिषद में कुछ ऐसा वर्णन आया है कि एक व्यक्ति यदि पूर्ण स्वस्थ हो, भोग भोगने की उसमें पूरी सामर्थ्य हो और संपूर्ण पृथ्वी का उसको राज्य मिल गया हो और उसकी बड़ी पूर्ण आयु हो, ऐसे आनंद का नाम है मानुषानंद। उस मानुषानंद से 100 गुना जो आनंद है वह कहीं आगे ऐसी वर्णन करते गए कि वो आनंद जो है वो गंधर्व आनंद है, गंधर्व आनंद से देव गंधर्व आनंद 100 गुना, फिर उससे बढ़कर के इंद्र का आनंद वो 100 गुना, फिर इंद्र के आनंद से बढ़कर देवानंद 100 गुना, फिर देवानंद से बढ़कर के इंद्र का आनंद 100 गुना, फिर इंद्र के आनंद से बढ़कर के बढ़ते बढ़ते ब्रह्मा का जो आनंद है वो ब्रह्मा का आनंद 100 गुना, ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई किया है, 10 बार गुणा किया 100-100 का। और ब्रह्मा के आनंद पर जब पहुंचे, ब्रह्मा जी के आनंद पर, सत्यलोक के आनंद पर, सत्यलोक के आनंद के बाद में फिर ये कहा कि ब्रह्मानंद का भी शतगुना आनंद वह बृहत आनंद है, मोक्षानंद है। तो एक तरह से भले 1000 गुना कर दिया तुमने, 100 गुना कर दिया, कितना भी कर दिया, परमेश्वर आनंद गिनती में तो आ गया, उसकी गणना तो कहीं ना कहीं हो गई। अतः श्री बल्भाचार्य जी कह रहे हैं कि प्राकृता सकला देवा गणतानंद कम बृहत, जो बृहत है वह भी गणतानंद तो हो ही गया, शास्त्र में उसकी भी गिनती कर ली, परंतु पूर्णानंदो हरि, श्री कृष्ण पूर्णानंद होकर के विराजमान है, इसलिए कृष्ण एव गतिर ममो, श्री कृष्ण ही मेरी एकमात्र गति है। तो यहां पर उसी ओर कहीं संकेत है कि ब्रह्मानंदो भवे देशा, ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद के बाद में गणतानंद का अंतिम जो आनंद होगा वो ब्रह्मानंद ही होगा, जिसकी गिनती कर ली गई शास्त्र में। उसको भी यदि परार्थ गुणीकृत किया जाए तब भी, परार्थ माने ब्रह्मा के 100 वर्ष जितने बड़े होंगे उसकी गिनती यदि की जाए, मनुष्य आनंद से लेकर के उसको कहीं सबसे छोटी यूनिट बना करके मनुष्य आनंद को फिर उसके द्वारा यदि कहीं गिनती की जाए तब भी नकार का प्रयोग करना पड़ा, नहीं थे भक्ति सुखाम्बोधे परमाणु तुलाम अपी, भक्ति सुख की परमाणु की तुलना को भी नहीं प्राप्त करेगा, वहां पर भी नकार, परमाणु और परमाणु में भी नकार दिया कि परमाणु की तुलना को भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भक्ति सुहृदय में कहा गया है, ये भक्ति सुहृदय एक उपपुराण है, उपपुराण है, सो भक्ति सुहृदय नाम के एक उपपुराण में कहा गया है कि तत्साक्षात कर्णाल्लाद विशुद्धाधिस्थित में सुखान गोष पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे श्री कृष्ण, तो साक्षात्कार करना, आपका जब मैंने साक्षात्कार किया तो उसके आह्लाद, उस साक्षात्कार ने पर मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई वो आनंद विशुद्ध आनंद है, वो विशुद्ध आनंद का अब भी माने समुद्र है। आपके साक्षात्कार में जो आनंद हुआ वह विशुद्ध आनंद है और उस विशुद्ध आनंद के समुद्र में मैं स्थित हूं। सुखानि गोष पदायन्ते, परंतु ऐसे जो ब्रह्म सुख हैं, ब्रह्म में सायुज्य होने पर जो सुख की प्राप्ति होती है, ऐसे ब्रह्म सायुज्य के सुख भी गोष पदायन्ते गाय के खुर के गड्ढे के समान तुच्छ हो जाएंगे। जैसे गाय के खुर के गड्ढे को पार करना कोई बड़ी बात नहीं है, सरलता से कोई भी पार कर लेगा गाय के खुर के गड्ढे को, ऐसे ही सुखान गोष पदायन्ते ब्राह्मण्यपि, ब्रह्मानंद के जो सुख हैं वे ब्रह्मानंद के सुख भी गाय के खुर के समान हो जाएंगे। तो यहां पर ये दिखाया कि सांदानंद विशेषात्मा श्री भगवत भक्ति घने सघन आनंद, प्रकट आनंद का आनंद स्वरूप होकर के विराजमान, प्रकट आनंद स्वरूप है, घन प्रकट आनंद स्वरूप है श्री कृष्ण, और उनके स्वरूप कृष्ण का स्वरूप सांदानंद विशेष वो होकर के विराजमान है, तो वो कहीं तुच्छ होकर के विराजमान हो जाएगा। और भावार्थ दीपिका में, भावार्थ दीपिका ये श्री स्वामी की श्रीमद् भागवत की जो टीका है उस टीका का नाम है भावार्थ दीपिका, श्री स्वामी की श्रीधरी टीका। उस श्रीधरी टीका के प्रारंभ में मंगलाचरण में श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं कि त्वत कथामृत पाथोधौ, ये श्रुति स्तुति में कह रहे हैं, वेद स्तुति में, कि त्वत कथामृत पाथोधौ विहरंतो महामुदः कुर्वन्त कृतन केचित चतुर्वर्गम त्रिणोपमम, कि आपके कथा अमृत के समुद्र में जो परम आनंद पूर्वक तैर रहे हैं, समुद्र के भीतर जो अत्यंत आनंद पूर्वक तैर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुर्वन्ति कृतन केचित, ऐसे परम पुण्यमान जो व्यक्ति हैं वे चतुर्वर्गम त्रिणोपमम, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को भी तिनके की तरह से छोड़ देते हैं। तो आपकी कथा के अमृत समुद्र में विहार करने वाले परम आनंदित जो व्यक्ति हैं वे चतुर्वर्ग को भी तिनके के समान छोड़ देते हैं, और उसका भी सेवन नहीं करते हैं। चतुर्वर्गम त्रिणोपम। सो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं श्री भावार्थ दीपिका का उदाहरण देकर के यहां पर ग्रंथकार ने उनका समाधान किया। और नहीं तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पर मोक्ष की तुलना भक्ति के साथ में नहीं की गई है, उसको अत्यंत तुच्छ समझ करके छोड़ दिया गया है मोक्ष को भी। तो श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं सस्व अपे बहुषु उदाहरणेशु भागवतादि वाक्येशु भावार्थ दीप को उदाहरणम, के अनेकों उदाहरण हैं परंतु उनमें केवल भावार्थ दीप का एक उदाहरण हमने दे दिया, श्री स्वामी का एक उदाहरण दे दिया है। ऐसे उदाहरण रखेंगे तो यहाँ पर पूरा अलग उदाहरण की एक पोथी बन जाएगी अलग से, कि भक्ति मोक्ष से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। प्रेमा भक्ति उसकी सानानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी मता, ये कृष्णाकर्षणी इसका दृष्टांत दे रहे हैं कि कृत्वा हरिम प्रेम भाजहुं प्रियवर्ग समन्वितम भक्तिर्वशी करोती थी श्री कृष्णाकर्षणी मता। श्री हरि को अकेले नहीं बल्कि प्रियवर्ग समन्वितम, श्री विश्वानंद ने राशेश्वरी के साथ और राशेश्वरी की जितनी भी सखीगण हैं उन सखियों के साथ श्री हरि को अपना प्रेम का पात्र बना करके भक्तिम वशी करोती थी। भक्ति जो है वह श्री कृष्ण को प्रेम का पात्र बना करके अपनी वशीभूत कर लेती है। भक्ति कृष्ण को प्रेम का पात्र बनाती है और प्रेम के कारण कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, इसलिए श्री भक्ति को श्री कृष्णाकर्षणी कहा गया। भक्ति का ये छठा गुण है, प्रेम लक्षण भक्ति का विशेष गुण कि वह श्री कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। एकादश स्कंद में श्रीमुख से स्वयं कहते हैं कि न साधेत माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धवो न स्वाध्याय तपस्त्याग यथा भक्ति ममूर्जिता, कि मुझे योग इस प्रकार से प्राप्त नहीं करा सकता है, मेरे माधुर्य का योग पूरी तरह से साक्षात्कार नहीं करा सकता है। साध्यति का मतलब है कि मेरे माधुर्य को कहीं सिद्ध नहीं कर सकता है, अनुभव गम्य नहीं बना सकता है। न सांख्यम, सांख्य धर्म स्वाध्याय, स्वाध्याय का तात्पर्य है शास्त्रों का अध्ययन, तप और त्याग, ये भी मुझे उसी प्रकार साध्यति माने प्राप्त नहीं करा सकते। इनका आचरण करने पर भी मैं जल्दी से मिल जाऊंगा ऐसा नहीं है। यथा भक्ति ममूर्जिता, जैसे मेरी ऊर्जिता भक्ति, ऊर्जिता माने शुद्ध, मेरी शुद्ध भक्ति जैसे मुझे वशीभूत कराती है ऐसा और कोई दूसरा नहीं है। सप्तम स्कंद में भी कह रहे हैं कि भक्ति के द्वारा ठाकुर जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे किसी और प्रकार से प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे सप्तम स्कंद में वर्णाश्रम धर्म को जब सुनाया, वर्णाश्रम धर्म को सुना करके भक्ति की महिमा का नारद जी ने जब गायन किया कि गृहस्थी में रहने का यही साधक का एक गृहस्थी का परम फल है कि वह यथासाध्य जितने भी उपकरण हैं उन उपकरणों के द्वारा मुख्य रूप से ठाकुर की सेवा करे और उनके परकर के रूप में उनकी विभूति के रूप में यथा समय, नियम से नहीं यथा समय, जब अवसर आए उस विशेष अवसरों पर उनकी विभूति रूप देवताओं को भी दंडौत कर ले, उनको भी प्रणाम कर ले। भाई शिवरात्रि का अवसर आया तो महादेव बाबा को दंडौत कर ली, और लक्ष्मी पूजा का अवसर आया तो लक्ष्मी जी को भी दो बताशे चढ़ा दिए, कोई बात नहीं। तो गृहस्थी है तो वो श्राद्ध इत्यादि के अवसर पर माता पिता का भी कहीं उसने तर्पण श्राद्ध कर लिया तो ऐसा करते हुए वो रहे, परंतु तो उसका नियम नहीं है, उसका नियम ठाकुर की सेवा का है, अन्य देव देवताओं की नित्य पूजा करे, ये उसका नियम नहीं है। विभूति के रूप में शास्त्र की आज्ञा है, वहां पर नित्य कर्म में बने वो पूजन कर ले, परंतु अन्यत्र पूजन करने की, अन्य देवताओं के पूजन करने की नित्य आवश्यकता उसको नहीं है। ठाकुर की पूजा में सबकी पूजा आ गई। और उसे भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और दिव्याद्वैत, ये तीन वस्तुएं उसे प्राप्त हो जानी चाहिए, इसका वो विचार रखे। भावाद्वैत का तात्पर्य है कि सारे देवता श्री कृष्ण के अनुगत होकर के विराजमान है, ये हुआ भावाद्वैत। दिव्याद्वैत का तात्पर्य है जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब ठाकुर के समर्पण के लिए हैं। और क्रियाद्वैत का तात्पर्य है मैं जो भी क्रिया कर रहा हूं वह ठाकुर की सेवा के लिए ही मेरी वो क्रियाएं। तो भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्याद्वैत। भावाद्वैत का तात्पर्य है कि सर्वत्र भगवत बुद्धि दर्शन करना और जीव मात्र में परमात्मा है ये विचार करके सबको यथोचित आदर देना, ये हो गया भावाद्वैत। द्रव्याद्वैत का तात्पर्य है जितनी भी वस्तुएं हैं वे ठाकुर की सेवा के लिए हैं। और क्रियाद्वैत का तात्पर्य है मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं ये चेष्टाएं भी ठाकुर की सेवा के लिए कहीं ना कहीं लिंक होनी है, इनका ठाकुर की सेवा के साथ में मेरा संबंध हो। बीमार पड़ा हूं, औषधि भी ले रहा हूं, तो इसलिए औषधि ले रहा हूं कि शरीर स्वस्थ रहेगा तो ठाकुर का भजन बनेगा। तो अपनी जितनी भी चेष्टाएं हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं और जितने भी भाव हैं उनको ठाकुर के साथ में जोड़ करके रहना, ये गृहस्थी का परम परम कर्तव्य है। और जितने में अपना काम चल रहा है उतने में संतोष धारण करते हुए विराजमान हो। तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को वर्ण आश्रम धर्म और विशेष रूप से फिर गृहस्थी के जो धर्म हैं उनको बताया। और बताने के बाद में नारद जी बोले राजा दो घंटे से हम तेरे सामने उपदेश दे रहे हैं, चबड़ चबड़ किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, अब हम अपना उपदेश बंद कर रहे हैं, अब थक गए हैं, अब उपदेश बंद कर रहे हैं, हमारी कुछ भेंट पूजा हो जाए, ला हमारी हमको जो भेंट देनी है वो भेंट दे दे भैया, फिर हम अपने रास्ता देखें अपना। तो युधिष्ठिर तो एकदम लजा गए, बोले महाराज ये देह राज्यपाठ सब आपके चरणों में समर्पित है। बोले बराल देवी हो गया है, इतनी देर हमसे तूने सेवा ली, हमने तुझे परतत्व का धर्म का उपदेश दिया और फिर भी तू बस केवल मुंह से कह रहा है कि सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपका ही है, इसका मतलब देना कुछ नहीं चाह रहा है, हमको भेंट देगा। बोले मारे मेरे पास में ऐसा क्या है, जो धन तेरे पास में है वो धन कोई और दूसरे के पास में है ही नहीं। बोले ऐसा कौन सा धन, बोले श्री कृष्ण जो दरवाजे के ऊपर खड़े हुए हैं ना, इनकी कृपा मिला दे। हमने देखा कि इस राजस्व यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा बांट ली, श्री कृष्ण ने कहा कि जो सेवा कोई नहीं लेगा वो सेवा हम लेंगे, अब ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा और जूठन पत्तल उठाने की सेवा ये किसी ने भी ग्रहण नहीं की। श्री कृष्ण बोले इनके ऊपर हमारा अधिकार, ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा हम लेंगे, उनके उच्छिष्ट पत्तल उनको उठाने की सेवा हम लेंगे, इसको आप किसी को नहीं देंगे, जिसको लेनी थी वो उन्होंने पहले तुमने क्यों नहीं चुन ली। सो कृष्ण दरवाजे के ऊपर खड़े हुए थे, नारद जी ने कहा जरा सा इनका हाथ पकड़ करके हमारे माथे के ऊपर रखवा दो, ये भेंट है, ये धन तुम्हारे पास में ही है और किसी दूसरे के पास में नहीं है। युधिष्ठिर बोले बस इतनी सी बात, बोले भाई तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। श्री युधिष्ठिर ने तुरंत कृष्ण को आवाज दी कि भैया कृष्ण जरा सुनना, श्री कृष्ण झाड़ी को किसी दूसरे सेवक को पकड़ा करके अपनी कमर से हाथ पहुंचते हुए जल्दी से दौड़े हुए युधिष्ठिर के पास में आए और युधिष्ठिर से बोले दादा आज्ञा, वो जरा अपना हाथ दिखाओ। श्री कृष्ण बोले ये रे हाथ, कोई कोई चोरा करके को थोड़ी ले जा रहा हूं, कोई छुपाया हुआ थोड़ी है। श्री युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के दाहिने हाथ का अंगूठा पकड़ा और अंगूठा पकड़ करके नारद जी के सिर के ऊपर जो रखा, नारद जी तो कृतकृत्य हो गए। बोले युधिष्ठिर जैसी गुरु दक्षिणा तुमने प्रदान की, ऐसी गुरु दक्षिणा और कौन प्रदान कराएगा। तुमने कृष्ण की कृपा, कृष्ण का वरद हस्त मेरे माथे के ऊपर रखवा दिया। नाचने लगे, श्री कृष्ण अपने हाथ को खींच रहे हैं और नारद जी युधिष्ठिर जबरदस्ती कृष्ण के हाथ को रोक करके नारद जी के सिर के ऊपर रख रहे हैं। नारद जी झरझर आनंदित हो गए। श्री कृष्ण मन में विचार करते हैं, कह रहे हैं बोले महाराज यदि मेरे द्वारा पूजित होकर के आपको सुख मिलता है तो लो अपने चरणों को आगे कर देता। श्री युधिष्ठिर कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं कि हे कृष्ण आप यदि मेरे चरणों को, हे नारद आप मेरे चरणों को पूजा करना चाहते हो और यदि इससे आपको सुख मिलता है तो ये लो मेरे चरण आगे हैं। दोनों दोनों का बंधन कर रहे, नारद जी युधिष्ठिर का और युधिष्ठिर श्री नारद जी का, दोनों दोनों का बंधन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। और उसी समय नारद जी के वचन हैं कि यूयम नृलोके बत भूर भागा लोकम पुनाना मुनियो भी अंती। बोले युधिष्ठिर इस जगत में नृलोके यूयम भूर भागा, आप परम भाग्यशाली हो, भूर भाग्य वाले हो। तुम्हें पता है कि लोकम पुनाना मुनियो भी अंती, तुम्हारे घर में ये मुनिजन क्यों आते हैं, ये त्रिलोकी को पवित्र करने वाले मुनिजन तुम्हारे घर पर ही सबसे ज्यादा क्यों टिके रहते हैं। बोल मारे ये इनकी कृपा है, मेरी सेवा व्यवहार से कहीं आकर्षित हो गए। बोले ना ना ना, तुम्हारी सेवा के कारण ये नहीं आते तुम्हारे यहां पर, ये मुनिजन जो तुम्हारे यहां पर आते हैं वो काय के कारण आते हैं, क्योंकि ये शाम ग्रहण आवस्थित साक्षात गुड़ परब्रह्म। तुम्हारे घरों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे महलों में साक्षात परब्रह्म निवास करता है। बोले कौन परब्रह्म? बोले ये कृष्ण, ये परब्रह्म है और तुम्हारे घर में साक्षात निवास करता है। मनुष्य लिंगम, मनुष्य का स्वरूप धारण करके ये तुम्हारे घर में रहता है, इसलिए ये ऋषिगण आते हैं, मुनिगण आते हैं, कोई तुमसे भेंट दक्षिणा लेने के लिए ये नहीं आते हैं। हम भी इसीलिए आते हैं कि तुम्हारी कृपा हमको मिले। तो संतों के यहां पर जो श्री कृष्ण वे निरंतर निरंतर इसीलिए निवास करते हैं कि वे युधिष्ठिर के प्रेम के वशीभूत हैं और श्री युधिष्ठिर उनकी परिपूर्ण रूप से सेवा करते हैं, तो पूर्ण प्रकाश के साथ में श्री कृष्ण तुम्हारे यहां पर ही निवास करते हैं। ये यहां पर निरूपण किया गया। तो साध्य भक्ति की परम महिमा यहां पर दिखाई गई है कि जो प्रेम के पात्र हैं उनके यहां पर श्री कृष्ण निरंतर निरंतर विराजमान हैं। श्री शब्द के द्वारा ये दिखाया श्री कृष्णाकर्षणी मता के प्रिय वर्ग से समन्वित होकर के, श्री से समन्वित होकर के कृष्ण भक्तों के घर में निवास करते हैं। श्री माने राधारानी, उन राधारानी से युक्त होकर के ही भी भक्तों के घर में निवास करते हैं। अब श्री भक्ति वो कृष्ण का भी आकर्षण करने वाली होकर के विराजमान है, ये यहां पर विशेष रूप से दिखाया गया। अग्र तो भक्षमाणाया स्थिरा भक्ते अनुक्रमात् द्विशः षड्भिः पदैः एतत् महात्म्यं परिकीर्तितम्। अब दूसरी लहरी जिसके हृदय में स्वल्प रुचि भी हो गई है, स्वल्प रुचि मात्र उत्पन्न हो गई है, वो स्वल्प रुचि वाला व्यक्ति ही तद भक्ति तत्व बोध का, श्री कृष्ण की भक्ति तत्व को बोध करा देने वाली है। मुख्य वस्तु है हृदय में थोड़ी सी रुचि या श्रद्धा। यदि भक्ति के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो तत्व अवबोधिका, भक्ति के द्वारा तत्व का बोध अपने आप हो जाएगा। तो यहां पर रुचि ही भक्ति की महिमा को और तत्व का बोध कराने वाली है। जो युक्ति दी गई है वे कभी भी प्रधान नहीं है। हमने जो तर्क दिए हैं वो तर्क प्रधान नहीं है। शास्त्र कहते हैं तर्का प्रतिष्ठाना, तर्क की यहाँ प्रतिष्ठा नहीं है, क्योंकि एक तर्क दिया जाएगा, कोई अधिक बड़ा विद्वान आ जाएगा, वो अपना तर्क देगा तो पहला तर्क डगमगा जाएगा। इसलिए तर्क की प्रधानता नहीं है, रुचि की प्रधानता है। और रुचि सर्वदा सर्वदा उत्पन्न होती है लोभ के कारण। इसलिए कृष्ण कथा सुनने से लोभ उत्पन्न होगा, और लोभ होने पर तर्क क्या है ये बात नहीं आएगी, लोभ ही कार्य कराने वाला हो जाएगा। यत्ने लो पादुको प्यर्था कुशले अनुमात्र भी अभियुक्त तो तरे अन्य अन्य थैवो उपद्यते। इसी विषय में कह रहे हैं कि किसी ने बड़ा प्रयत्न करके कोई सिद्धांत स्थापित किया, परंतु वो सिद्धांत कभी चलेगा नहीं। सिद्धांत चल नहीं सकता है, क्योंकि कोई कुशल ही अनुमात्र भी, कोई व्यक्ति जो परम कुशल है, जो शब्दों के प्रभाव को जानने वाला है, उसने यत्ने उत्पादितो अर्थ प्रयत्न पूर्वक कोई अर्थ बनाया भी तो अभियुक्त ही इतर ही अन्य ही, परंतु कोई दूसरा अभियुक्त आएगा। अभियुक्त का अर्थ होता है विद्वान। हाँ, व्यवहार में अभियुक्त कुछ अलग होता है। व्यवहार तो चोर डाकू को अभियुक्त कहेंगे, जिसके ऊपर मुकदमा चला है उसको अभियुक्त कहेंगे, परंतु संस्कृत में अभियुक्त का मतलब है विद्वान। तो अन्य अभियुक्त ही जो दूसरे विद्वान जन है, उन विद्वान जनों के द्वारा पहले स्थापित किया गया जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत को काट करके अन्यथा ही वो उपपद्यते, किसी दूसरी तरह से उसकी स्थापना कर दी जाती है। इसलिए तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। फिर भी हमने भक्ति की श्रेष्ठता दिखाने के लिए कुछ तर्क दिए हैं, और तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने का प्रयास किया, अनेक प्रमाणों को भी दिया है, परंतु तो ये प्रमाण ये तर्क अपने आप में सर्वथा नहीं है। तर्क केवल जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो जाए, रुचि उत्पन्न करने के लिए है, और जिसके हृदय में रुचि उत्पन्न हो गई वो इन तर्कों को स्वीकार करेगा। शास्त्रार्थ के लिए ये तर्क नहीं है, शास्त्रार्थ की कोई सीमा नहीं है। शास्त्रार्थ में प्रश्नोत्तर, पूर्व पक्ष, उत्तर पक्ष, ये सदा चलते रहेंगे, और इनके चलते रहने पर फिर वस्तु की समझ में नहीं आएगी, और केवल शब्दों के जाल में हेतु और उनके द्वारा प्रतिपाद्य उनमें ही कहीं हेतु फल, हेतु फल इनमें कहीं उलझते हुए रह जाएंगे। इसलिए उसमें तो ज्यादा जाना मत, केवल रुचि उत्पन्न करने के लिए जो तर्क दिए गए हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। उस शास्त्रार्थ को अब कोई शास्त्रार्थ करने के लिए आ जाता रूप गोस्वामी जी के सामने कि मोक्ष लघुता कर, हमारे मोक्ष को तुम क्यों छोटा कर रहे हो, हम काय को झगड़ा करें, सुदुर्लभा बोल इतनी, एक और कह रहे हो कि भक्ति परम सुलभ, परम नाम अत्यंत सुलभ होकर के विराजमान है, सरल साधन है, दूसरी ओर कह रहे हो भक्ति दुर्लभ है, अपनी बात को तुम काट रहे हो, आप शास्त्रार्थ सुनी करते बैठे हम। इसलिए हमने जो तर्क दिए हैं उन तर्कों को केवल रुचि उत्पन्न करने के लिए वे तर्क दिए गए हैं। वे तर्क रुचि उत्पन्न होने पर फिर वही श्रद्धा करने लगेगा। श्रद्धा के लिए तर्क दिए गए हैं, ये शास्त्रार्थ के लिए तर्क नहीं। ऐसे भगवत कृपा से भक्त सिंधु के पूर्व विवाह का ये सामान्य लहरी है, भक्त का लक्षण जिसमें वर्णन किया गया वो लहरी यहां पर पूर्ण हुई। अब आगे दूसरी साधन लहरी बड़ी महत्वपूर्ण साधन लहरी श्री भक्त साम्य सिंधु की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधकों के लिए उपयोगी सिद्धांत पक्ष है जिनमें भक्ति के 64 अंगों का, भक्ति के तो अनंत अंग हैं और एक एक अंग के भी अनंत अनेक अनेक अंग हैं, परंतु यहां साधन लहरी में भक्ति के 64 अंगों का वर्णन किया गया और इसके द्वारा एक भक्त को उसकी रहनी कैसी होनी चाहिए, किस चीज का वह आचरण करे, ये साधन की दृष्टि उसे प्रदान होगी, ये मार्ग आगे स्थापित करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल गोपाल गौर हरि, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय। नृताय गौर हरि बोल।